Yeah, check. You're in tune to the Decipher Sounds and we're locked down in the media. It's all about high level music for the Y2K plus 5. Shouts out to the UK talent. ऐ नाज़ुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ऐ नाज़ुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला यक तीर जका मन दोस्ता मालूम ने मनियाला ऐ नाज़ुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ऐ नाज़ुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला कचकोल वसाया जूरा ते उसने मल पकीरा कचकोल वसाया जूरा ते उसने मल पकीरा ती चमन कैफे प्याला दिल मन गुर्दा लाला ते चमन कैफे प्याला दिल मन गुर्दा लाला और दम पतो फिदाया ते नाजो ते अदाया और दम पतो फिदाया ते नाजो ते अदाया गुंबद घुमलिए शाला दिल मन गुर्दा लाला गुंबद घुमलिए शाला दिल मन गुर्दा लाला नाजुके ती गुफ्तारे चो कब गाती रफ्तारे नाजुके ती गुफ्तारे चो कब गाती रफ्तारे बारगिन कमर छोटाला दिल मन गुर्दा लाला बारगिन कमर छोटाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला यक तीर जका मन दोस्ता मालूम ने मनियाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ये वाला दिल मन गुर्दा लाला ए नाजुस ने वाला दिल मन गुर्दा लाला